छोटा मेमना। ओ पवन धीरे चलो मेरी भेड़ों पर शेर से दूर, और मेमनों के ऊपर धीरे चलो धीरे चलो, घास के ऊपर और सुंदर फूलों पर भी धीरे चलो धीरे चलो। ओ पवन धीरे चलो नीले आकाश तले सफेद बर्फ के ऊपर और काली भेड़ों पर धीरे चलो धीरे चलो, पहाड़ों के ऊपर जहां हरी घास समाप्त हो जाती है और बर्फ बर्फ की परत शुरू होती है। नन्हा गडेरिया बैठा यह गीत गा रहा था। नीचे हरी घास में भेड़े सिमट कर एक साथ खड़ी थी। वहां मेमनों का और उनकी माताओं का स्लेटी रंग का हिलता डुलता एक बड़ा समूह था, और उस हिलते डुलते स्लेटी गुदगुदे झुंड में एक छोटा काला धब्बा भी था। यह एक काली भेड़ थी जो हर झुंड में पैदा होती थी, एक नन्हा प्यारा काला मेमना जो अपनी छोटी अकड़ी हुई टांगों को झटक रहा था। स्लेटी मेमनों के साथ उछल कूद रहा था, वैसे ही जैसे सब नन्हे बच्चे करते हैं। बुद्धू मेमनों को देखकर नन्हा गडेरिया हंसने लगा। जब मेमने हरी घास की तलाश में इधर उधर भटक जाते तो उनकी माताएं उनकी ओर देखकर उन्हें पुकारती थी और वापस बुलाती थी। गडेरिया भी भेड़ों की पुकार सुनता था। जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगी, पहाड़ के ऊपर और ऊपर चोटी की ओर घास उगने लगी, और हर दिन नन्हा गडेरिया अपने भेड़ों को पहाड़ के ऊपर और ऊपर चरागाहों में ले जाता। उस दिन हल्की गर्म हवा बह रही थी, नई घास और बर्फ से निकलने वाली पहाड़ी फूलों की सुगंध से हवा महक रही थी, और उस हरी भरी चरागाह में गडेरिया ने उगते हुए सूरज की नर्म नर्म धूप में अपनी भेड़ों को देखा। वह निगरानी रख रहा था कि कोई भेड़ झुंड से अलग होकर इधर उधर भटक न जाए, और अगर भेड़े भटक जाती तो सीटी बजाकर वह अपने कुत्ते को उन्हें वापस लाने के लिए संकेत करता था। वह छोटी काली भेड़ हमेशा अकेले ही यहां वहां फुदकती रहती थी, और जैसे ही धूप तेज हुई वह भेड़ों को पहाड़ के और ऊपर ले गया। छोटी काली भेड़ डावाडोल सी झुंड के सबसे पीछे आ रही थी। वह पहाड़ की चोटियों के बीच स्थित छोटी हरी भरी घाटी में आ गए। यह घाटी पहाड़ों में उस ऊंचाई पर थी जहां वह पहले कभी न आए थे। वहां की घास इतनी नर्म और हरी थी कि भेड़े मेमनों को पुकारना भूल गई और घास के नए कोमल तिनकों को चबाने में मग्न हो गई। नन्हा गडेरिया पहाड़ के ऐस वृक्ष की एक डाल छीलकर अपने लिए नई सीटी बनाने में व्यस्त हो गया। उसके कुत्ते को नींद आ रही थी। धूप में तपी हुई एक चट्टान पर एक छिपकली के बगल में वह लेटा और उगने लगा। छोटी काली भेड़ को उन्होंने उछलते कूदते हुए अकेले दूर जाते देखा ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं कि अपने खुरों को दाएं बाएं मटकाते हुए वह पहाड़ के ऊपर चढ़कर घाटी के दूसरी ओर जा रहा था। और जब उस मेमने की मां ने उसे वापस बुलाने के लिए सिर उठाया तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया, और जब गडेरिया ने उसे ढूंढा तो वह मेमना उसे दिखाई नहीं दिया, और जब अनुभवी कुत्ते को उसके पीछे दौड़ाया गया तो वह उसे ढूंढ नहीं पाया। छोटी काली भेड़ को इस बात का पता न था, लेकिन छोटी काली भेड़ भटक गई थी। और उस छोटी काली भेड़ को तो यह लग रहा था कि रास्ता भूलकर अन्य भेड़े और गडेरिया कहीं खो गए थे। उसकी माँ इधर भागी और फिर उधर भागी, बा बा बा। वो इतना घबरा गई कि उसको देखकर शीघ्र ही बाकी भेड़े भी चिल्लाने लगी, बा बा बा बा बा। और छोटे मेमनों ने अपनी ऊंची कांपती आवाज में उत्तर दिया, बा बा बा बा। लेकिन खोई हुई छोटी काली भेड़ ने कोई उत्तर नहीं दिया। और यद्यपि नन्हे गडेरिए ने कई बार पुकारा और अपनी सीटी बजाई और उसका कुत्ता दौड़ाता रहा, सूंघता रहा और भौंकता रहा, वह छोटी काली भेड़ को ढूंढ नहीं पाए, और छोटी काली भेड़ लौट कर न आई। उसे तो अकेले घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। और फिर सूरज अस्त होने लगा। जितनी देर नन्हा गडेरिया प्रतीक्षा कर सकता था उसने प्रतीक्षा की। अंधेरा होने से पहले उसे बाकी भेड़ों को नीचे घाटी में वापस ले जाना था। यही एक गडेरिया को करना होता है, और यही उस नन्हे गडेरिया ने किया। वो भेड़ों को वापस नीचे घाटी में ले आया। यहाँ चरागाह में कुत्ते और लोग रात भर भेड़ों की रखवाली करेंगे, यहाँ वह सब सुरक्षित थी। उन पहाड़ी शेरों से सुरक्षित थी जो शिकार की तलाश में ऊपर चट्टानों में रात भर घूमते रहते थे। ऊंचे पहाड़ों की ठंड से रात में सुरक्षित थी। नीचे भेड़े सिमट कर एक साथ रहती थी। यहीं इकट्ठी होकर वह एक गर्म कंबल समान हो जाती थी, और नीचे घाटी में वो उन बादलों की गड़गड़ाहट से और कड़कती बिजली से सुरक्षित थी जो ऊपर चट्टानों पर बरसते थे। तारे जगमगाने लगे और ठंडी हवा बहने लगी। नन्ना गडेरिया सोने के लिए बिस्तर में लेट गया, लेकिन वह सोया नहीं। वह सोचता रहा, मेरी काली भेड़ ऊपर पहाड़ में है, उसे मेरी जरूरत होगी। और उसने अपने आप से कहीं कहा, एक भेड़ भटक ही जाती है, जो तुम कर सकते थे वो तुम कर चुके हो। सुबह तक प्रतीक्षा करो और तब काली भेड़ तुम्हें मिल जाएगी। सुबह तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ छोटा मेमना मिल जाएगा। लेकिन नन्हा गडेरिया सो ना पाया और छाया के समान वह और उसका कुत्ता चुपके से घर से वापस बाहर आए और उस ठंडी रात में तारों के प्रकाश में वापस पहाड़ पर चढ़ने लगे। अपने आसपास उन्होंने पहाड़ी खरगोशों की धीमी आवाजें सुनी और पहाड़ के एक तरफ पत्थरों और कंकड़ों के नीचे गिरने की आवाजें सुनी और अंधेरे में छोटे जानवरों के यहां वहां भागने की आवाजें सुनी और ऊपर पहुंचकर उन्होंने पहाड़ी शेर की दहाड़ सुनी। लेकिन नन्हे गडेरियों को अपने लिए नहीं, काली भेड़ के लिए अधिक डर लग रहा था और वह ऊपर चढ़ता गया। ऊपर जहां नुकीली चोटियां थी और तारे थे, और फिर वह ऊपर उस घाटी में पहुंच गया जहां उसने काली भेड़ को खोया था। उसे शेर के भागने की और मेमने के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने उसके कुत्ते ने भी ये आवाजें सुनी। फिर पत्थरों पर उठा पटक की आवाज आई। जब रात के अंधेरे में कुत्ते ने शेर को भगा दिया, फिर भेड़ के चिल्लाने की धीमी आवाज आई और छोटा काला मेमना ठंडी धुंधली चट्टानों के पास खड़ा था। छोटा खोया हुआ मेमना मिल गया था। नन्हे गडेरिए ने छोटे काले मेमने को उठा लिया और अपने हाथों में पकड़कर उसे पहाड़ से नीचे झुंड में ले आया और वह रात में यह गीत गाने लगा। वो पवन धीरे चलो मेरी भेड़ों पर, शेर से दूर और मेमने के ऊपर धीरे चलो धीरे चलो, घास के ऊपर और सुंदर फूलों पर भी धीरे चलो धीरे चलो। वो पवन धीरे चलो नीले आकाश तले सफेद बर्फ के ऊपर और काली भेड़ों पर, धीरे चलो धीरे चलो।